Nem szemetek! Az a fák! Akarták én a fának jobb honnan. Én azt jelentettem, hogy elvitték volna a fámat. Tudom, milyen drága a fa? Ja. Na. Nem kell, hogy fel van a fa. Emellem meg a zsátokat. Emellem. Hát ez egy kicsit gyert. Nézzek, hogy milyen nehéz. Kettő nehéz. Hol ilyen nehéz? De csak úgy egész igazi, valahogy amúgy. Kosszába kordítani. De férjétek, hogy ilyen szépen, hogy ilyen szépen. Nem, milyen nehezek. Jó, még elviszik el. Drága fák. Mondta. Nem. Hát ezt nem állt, ez a könnyű. Aha, ezt... Akkor ez a gajokat emel. Ez jútós. Nem ezt emel, meg ez milyen nehéz, alig lehet megemelni. Nem mint vagyunk az első. Ám az az ülésekre lehet. A téd az ott nem gajak. No. Az nem megy az ülésre. Neked az ott ülésre lesznek rakva. Úgy sem gajak azt szedte bele, nem? Az nem szúrják ki, mint ezek. Azt tettem, ami... Azon azok, téd azok rendesek. Kukoricát is tegyünk be? Nem kukoricát, a makamanya látom. Jó, jól mert... Az? Az nincs a házból kívül. Az nem az övé a ház, nem ő rakolták. Hát majd az övé lett, mert övé berakta és üljek a repedést. Hát az? Most még tovább biztos. Így itt négy előző. Ez hova lett innen? De az meghalt. Meghalt? A felesége neki. Felesége? Ki volt írva máskor? Ház is elhagyom. Most nem hagyja a házat. Kecske is meg. Most már nincsen, van neki 5 darab tyúkja, leadott magába. Mindek a dolgozzon. fog. Fordulni akkor, akkor meg kell várni, hogy befordulja. Szerintetek. Na, most azért mondom, nem jó főzi, azóta lehet mondom a holtba. Ez is erre jön, be akar fordulni. Nem pislog. Nem pislog. Az... az me... olyan? Az meg be akar fordulni, akkor neked elsőbséged van az. Én azt tudom, hogy nem jön. Szélit. Thank you. máshol akarod rakni? Hát az ülésre bizony máshol nem. De kellene kivágni az ülésre, tehát majd alárakni. A zsákokat. Nyilván az ott van a kabátra. Ki viszi be neki? Nem tudom. Ja. E Gáborral kell szólni, akkor te tudod honnan a ruhái neki. Ah, én bezártam a, hogy is hívják ott a, az ajtaját neki. Oda raktam az ablakához. Mi akarják bent tartani? Vagy mi lett? Aha. Mit akarnak föltenni neki? Mi az a pöszméker? Ó. Oh. De akkor a szélő azt mondta, hogy semmi baja nincs neki. Köszönöm. Ja. Akkor tüdeje van megnyúlva neki, nem mindegy, tudja. Ja. De akkor nem szabad tévét nézni, mert telefonálni sem mobiltelefonnal neki. A pöszméke. A pöszméke. Operálni akarják. Szívre, most nagyon kell vigyázni rá. Operálni? Szívre akarják operálni. Akkor elnézésem, hogy mi fogjunk főzni ki a pálinkát. Be kell vinni ruhát neki. Minden. Na, de én nem tudom, a ruhája neki jobban össze tud pakolni, mint én. Én nem tudok összepakolni. Kell neki minden. Ruhák, hálóink, ilyenek, operálni fogják. Mondom, most ne, igen, mondom, hogy a ruhákat rendezi össze. Akkor ezt szóval a Gábornak, és akkor beleszem ezt szóval a Gára fele. Ha ráér, akkor... Mi mai nap folyamán. Még meg a nem tudom... Én nem tudom magam... A Gábornak kéne szólni. Én nekem kell bemennem. Egy hát, Tamásnak kéne szólni. Mit ez a Gábornak hozzá? Sem más, az vitte be. Neki nincs semmi köze hozzá, de azt szokta hordogatni. Szerintem... Ja, a Tamás, de a Tamás az nem ér rá. Hát, hallja. Olyan az eltart, és mégis mással. Hát akkor lófasz. Akkor nem is neki... Örökölik a kort lesz neki. Nem is kell, át kéne íratni, én rám meg amúgy. Én rám kéne, akkor már íratni, mert... Én megyek be malva. Akkor neki Tamásra kellene bemennem, nekem. Nem? Úgy vonal helyes? A Tamásra kellene bemenned, úgy vonal a helyes. De. Mert azt, amit elhagytak, idészerződés, eltartási szerződés, azt nem bontsak ő. Az ördög faszasé, hogy a... hogy te kapjad a legítset, hogy a Zanikóik ne kapjanak, az nem fog. Hát nekem kell a Tamás lenni, de a Tamásnak úgysem nem hallandó, az nagyra becsült. Hát valami kell, hogy a Zanikóik akkor Tamás. Hát, hogyha azt fele arányba hadd el, akkor úgyis csak a felét kapod meg a Zanikóik, meg a Tamás, meg a másik felét. Hát fáj a faszra ő neki. Ja, ha neki fáj a fasz, nem igaz, hogy ő nem skipe. Hát közel a Gábornak. Gábornak mi köze hozzá? Az nem fog örökölni semmit. Hát de mégis az hordogassa, vagy más? Hát ez az. Hogy Tamásnak kellene hordogatnia. Hát meg énekel. Jön majd hazafelé. Be is kellene, akkor már mondjuk Szabadkára is. De busza... buszam nincs el már ilyenkor. Melyik hány óra van? Van. Azt sem tudom, hogy merre kell menni a kórházba. Hogy hol van a kardiológia, azt sem tudom. Be kell menni Szabadkára vinni neki ruhát, operálni akarják, mondta, nem? Az lesz. Olyan be kell jutni majd nálam még Szabadkára is. Én nem tudom, hogy akarják operálni magát, ki fogja füzelni neki, fogalmam nincs. Én nem tudom, hogy mit tudom el lesz vissza, hogy ki füzelti ki. Pöszméket akar berakni a szívébe. Kifüzelti neki ezt, én nem tudom, ezt nem mondta meg. Kivel beszéltél? Anyám a beszéltem. Mesék? Anyám a beszéltem, mondtam, hogy akarja a szívébe pöszméket rakattatni. Hát, ha van neki pénzek. Az hiányzik, hogyha még én fizessem neki ki. Tényleg nem fizet neki, mikor keresetét se nincs. Ha nincsen. Neki van arra pénze, vagy én nem tudom, hogy honnan van pénze neki, vagy tiralával, mit nem. Kell vele beszélni, azt nem mondta, hogy mennyibe kerül. Én szerintem egyszer fogjuk hanyomomának a zárnélete, még nincs kivizsgálva. Van már kivizsgálva? Én nem tudom, azt mondták, hogy... Még nincs. Nincs, azért van bent a... Fogalmam, hogy mi. Szabályába? Szabályába be lehet menni. Szabályába be lehet menni, de a Tamásnak kellene vinni, mert felesen örökölnek. Felesen van írva az eltartási szerződés. És emélyen nekem kellene egymagam szaladgálnom be Szabadkára. Amava kellett volna. Nem? Hát az összes mindenség, amit vártál, az újra körnek, mindent tűnve. Azt mondom. Az eléggé sok gunnya lesz akkor. Papitok, alsó mennyi, buti, minden. Hát. Hány. Én hiszem, össze is szó dumál a kanyolom ottan nekik. Ja, majd az össze lesz pakolva is. De akkor is remélem, nekem kell egymagam bevinni. Poharat. Minden kell neki adtam. Tata. Meg vizet is kell neki vinni, vodás vizet is. Voda. Kint van. Az is kérdés, hogy brokanyt elvinni Szabadkára. Valakivel el kell menni. Hát én nem tudom, hogy mennek a buszok meg, a... hogy jussz be. Busszal annyit nem lehet elvinni. Nem? Nem lehet. Nem szabad annyit, hogy is hívják koltatni. De arra a hány csomag, ami plusz 200 már még. Hát eléggé sok pénzre fog belekerülni. Ezért nekem, hogy én elmenjek. Vagy a... Szólok a... Tamás, vagy a... Nem. Megy ez. Ezt is kell még pakolni elsőnek. Meg itt van a pálinkafőzés. A pálinkafőzés meg ott lesz, meg az is ott lesz. Akkor én főzöm a pálinkát, hogy összepakol, aztán meg eltűnök. Másért nem lehet. Hát nem. Összepakolgat vagy valaki el kell. Ott kell vinni ruhát, neki párnát, minden vackot, ha jó. Párnát is? Nem kell párnát. Hálóingek, ruha, meg étkezés, meg tiszta vizet is kell vinni. Ha én egyszer bemegyek, akkor odaadod neki, vinni kell mennyi 6-7-10 liter vizet. Nekem mindig bemenni hozzá. Na végig bebirok menni, ha járok Szatkára. Pénteken szobatom, ha megyek, akkor leszállok ottan. Pénteken van időm rá, úgyis kell várnom 2 óra hosszát várok, akkor el leszállok ottan, megnézem, és akkor úgy. Apró, nem lesz rögtön bevívva, akkor aprólékosan behordom neki. Máshogy nem lehet. Vizet neki. Vizet azt én bírok hinni neki. Akkor bemegyek szobaton Szatkára. A vizet az bárki, a nővéréknek is megmondja, hogy legyenek szívesek, vegyenek a részemre egy üveg vizet, azt megiszogatja. Tehát csereruhát is kell neki vinni, ha nagyon sokáig bent tartsák, azt neki vissza kell hozni. Nem lesz az sokáig, mámon már nem sokáig tartsák bent a tekiket. De azért csereruhát a ide jött. Hát mondom neked, hogy a Tamásnak most menjenek. Tamás nem mehet. Mert ahogy hívják, mondta itt az érkosszát, jó lesz, hogyha Tamás... Sígy ki már ezek batogat itten! Hogy hívják, azt mondja, mert a, összeszéd valamit, azt akkor átadja a kisbabának. Oh. Úgyhogy ő nem mehet sehova se. Majd a Gabi. Nem, mert még nő az a kórházban, még az olyan, hogyha ott leadja egy ja. A gajtóba, hogy ezt ennek még ennek hossza. Nem ő neki kérdés. Nem, ne oda. Tenni. Nem, portán le kell adni. Nem a portán külön. De azt sem tudom, hogy hol van a szabad... Az oxányon, ahol dolgozik. Hol van a kardiológia? Soha bőségben nem. Van, ott külön adni. Ott van a sétlán. Nem tudom, csak az Anikó rögtön fülátott az anyjára, mert szólt az anyanka, kellene, hogy hívják a mamának rendezni, azt akkor az Anikó mindjárt fülátott, hogy nem gondolta, hogy majd összeszél a Tamás Franc, ezt aztán hát, amikor mi a fülültek a Újvidékre, akkor nem fél összeség, mit sem. Ilyen már. Ilyen már. Tényleg, mindenki van ráíratva, át kell íratni. Most még át lehetne. Ha kell vinnem egy jogát, sokkal egy kell átvinnem íratni. Kell egy jogát, és akkor úgy. Akkor csak odáig menjen a Tamás, hogy vigyél be téged, ott majd jöjjék az autóbus elő kiszállni, majd ott a kórház előtt letesz, te bemész, ott megkérdez, hogy súgál, ma most átadod a drogot neki. Vagyen akkor, tudod, az összájon mindig van, aki ott, hogy hívják, hogy sokkal betegnek, hogyha visznek valamit, akkor... Hát, ja. Akkor Tamásnak nem is kell kiszállni az autóba. De én meg tudom fertőzni. Parkingba ott maradott, akkor ki is. Hát szerintem úgysem valami est a Tamás úr. Bénább vállalni, minek? Akkor nem szed össze semmit biztos. De az Erika még próbálta említeni, hogy a Tamás... Tamás... Akkor furcsánat, vissza, fogadok egy ügyvédet és átírom a papírot. Nem, mert kell a tanú is ott. Kettő tanú. Ott van, ő emlékszik, az Ibolya volt az egyik tanú, a másik meg annak a nővére, meg ki volt, még egy volt. Kell három vagy így tanú is akkor. Annik nem lehet. Ez cifra. Ilyen hülyeséget, hogy a két eltartó hülye az egész eltartási szerződés hülyeség. Most akkor 100 000 féleképpen meg tudják támadni, hogy az öregasszonynak kell beleegyezni, hogy az öregasszony már nem volt rendőr. Most akkor az olyan, hogy... Most elégesség lehet még lépni két napban, amit lehet. Minden gépet most kell szólni a cigánk, és mindent eladni, hogy enyém maradjon a pénz. Mi most kell mindent eladni egy-kettőben ezen a héten még. Kire van? Ami rossfasakat. Hát okvetlen. Hát, hogyha nem... Hát a rossfas akkor semmi közel egy ideje. Fele vagyom te. Hát de... Aztán már feles, hogyha maga meghal. Nem hal meg. Nem azt mondták, hogy pöszmétert tesznek a idejében. Tehát azt se teszik ingyen. Jön, itt kell fizetni? Azt sem nem mondta meg. Hát... Mert tudod, annak idején, mikor jönnek a testvérinek fölött volna, azt nem volt... Pénz. Összeszedni pénz, akkor el akarták venni a disznót, nem bírták el a disznót, mire... Hogy hívják, meghalt. Összeszedni a pénz. Hogy hívjátja? Tudom, hogy a Julinak volt testvére, hogy ne tudnám. De aztán tudom, hogy mi halt az meg. Hát mert Szilinek és azt kellett volna, hogy beépítsenek neki. Nem volt pénze, mire lett volna, hogy akkor áron már nem bírta ki. Most mennyit kell építeni? Ha? Mennyit kell építeni? Hát nem tudom, de tudod ennek a vadósznak is. Ennek nem cserétek akkumulátor. Nem cserétek, mert nem volt rá pénz. Akkumulátor is. Föl nem akartak költeni rá. Költ volna pénzre rá, mindenni áldozni. Nem áldoztak rá pénzre. Azt gondolták, hogy bírja még, nem lesz semmi baj. Aztán, amikor meglett a baj, akkor találkoztak, hogy mi lesz. De látod, a holónak még miután be van építve, ott fájlapot. De az biztosan, hogy ő... Javíts, vagy. Amikor akkumulátor lemerült, akkor cserélik. Hogy tűntik? A lány ott van, hogy hívják be ennek a fő tiszti orvosi, hogy hívják be, ez nem engedi, hogy az apjának baja legyen. Ha, nem engedi. De vagyok, akkumulátor van benne, az olyan, hogy otrotikusan szer... Matri vagy valami faszhajtja. Ja. Az egészet hajtsák, az nem? De akkor... Most külön az éjtet tulajdonképpen. Még mindig fizeti, ahogy hívják, ott nem tudom, hogy fizet, hogy merre van. A két hát készünk, mi kell indulnia. Ideig. A két hát készünk, mi elindulni, ha felöntögetne a cefrét. 17-én fel kell tennem a telefonotokra pénzt. Mind a kettőt, nem beadni a csomag. Csak a blokkény ötülük, ez a mama elindult. Nem tőlem. Így tartok. Arra tökény. Köszönjük. Ha jó, van még nem kőmény, azt mondta az égére kőmény. Nincsen, beszélget valaki. Délre indulunk, akkor egymagunk. Várjuk, mi önteni kell. Én is ott vagyok, egymagam felöntem. Máskor sem öntöttem. Nem volt ott. Történhetett meg. De hogyha, de most nem bírok semmit se, hogyha meg a rosszul is lesz, aki elkezdem átmondani egy hét hétig, akkor se semmi nem történhet vele. Ki a szerződés, mi lett írva? A metet éppen szedték az utcába össze. Félre körülött állom az autó, hogy elbízzanak menni. Most már miről az hívni? Itt van már... Mi van? Zalika itt van. Befláttam. Félre álltam oda, ahol a szervnek a bejáratára szól, ami... El akartam. Bózsulnak össze. Nem, ma más. Bózsulnak arra, mert a Bózsulnak az autó is kint volt. Nem, én egy sem lehetett tudni rájön. Akkor már ki volt rakva a darab. Mennek végig az utcán, szeretett, arra... Most építik, vagy vizsgálják még csak? Nagyon látva, szív, azt bajozzuk. Fred Smithers, vagy mi a fel? Elvitték azt is! Már nem akarok. Nem, mert szerint, hogy ott volt, de ha vezet volna, akkor már elviszik. Megállt az autó visszafelé, hogy a téged is dobálták. Rendes. A rendes fájémat elhasztad volna, hogy á, Téla! Na, szerintem. Na, vigyázz, hogy kell már, hogy hagyulják ki. Honnan tudom, hogy nem így én kattak. A rendes volt az autó, hogy megállt. Mi az, hogy ez a külön-külön befizetném azt? Ottan nem vállalták meg az adót, fizettem a magyar szót. Azt még külön be kellett, hogy fizessen. Hú. Hát itt a pénzváltóban is fölül befizettem. A magyar szót nem vállalják. Többig megértem a telet. De azért, szavazzunk a magyar szót. Szavaztak. Hát én dúgó. Már nem itt van. Tudjték, betetek kentet? El kell mennem még 5 pelenkát most, hát az annyi, hogy ő még egyszer sűrűsz őket, hogy hogy mint, és azt mondta, még 5 pelenkát is kell bevinni neki. Vegyek 5 pelenkát. Szóval fegyek 5 pelenkát. De az nagyon morog az annyi, nem mondom, nem kell, hogy morogjam. Mindjárt ő hívja a buszállomás, hogy mikor is van betelni. Mondom, nem probléma. Azt mondta Valentina, bevisz meg, vissza is volt. Hát az a legjobb megoldás, nem? Hát nem megbeszéljük még ma, hogy hogy tudom. Az Attila bevén a Tamásnál, kisékül szállni a Tamásnak az autóba. Ezt mondtam én is, hogy bevegyek ott, el. Ott bevén az Attila, tudja, hogy hova kell menni, körülbelül megfelelő rendbuta, hogy odaadja én, hogy hoztam ennek meg ennek a beszélt. Hát igen. Tamás ülhet bent vissza, ott jött a Tamásra, kifeszi az autót. Ezt mondtam én is az Anikónak, hogy bevegyek én a Tamásra, hogy csak kisekült a Tamásnak, hogy szálljon belőle. Hát igen. Hát ennyit ők is meg kell. Nem, fél, hát téged nagyon velem az Attilával. Ha jó, én azt se bánom. Na, mit küldtek üzenetet? Semmi, az, hogy meg lehet kapni. A fény csörgött meg, én csak azt jelentem, hogy hol. Ó, Istenem. Bevegyek én a Valentinába is. Na mondjad! Egy óra 45-kor is van autóbusz, meg 15 óra. Hánykor mondtad? 55-kor is van autóbusz befelé, azt mondta az amikor. De oda-vissza kell akkor. És akkor visszafelé azt nem kérdezted. Kilátsz a buszállomáshoz és meg is tudod várni. Ha nem vesznek. Csak a szuporcot ránszolszak, nem tudok szolgálni. Nem vesznek ott, ott úgy. A diákok, diákok szokott fel csak. Szerintem sincs ott regasztja 70 kilót, nem mindegy. 5. A pénteki kilót meg jó. Más nem. Jó. Jó. Nem kell, majd én bemegyek a Valentinával, megbeszéltem vele, hogy bevisz is, még haza is hozzatta, nem kell ott fárogatnom semmit. Hát mindegy, amennyit kér, odaadom azt, akkor be van a fejezem, most mit csinálják. Többet ér, mint hogy a busz várogatom, meg így, meg úgy, meg amúgy. Mi lesz a busa is? Ugyan annyi. Kifizetem a Valentinának, hogy a fejezem. Elmentek az időt. Az a kardiológia. Hív. Én majd mondom, hogy igen, beosztottam majd a bevizt. Melyik azt teszed? Hát mondtam, hogy ha másképp nem lehet, akkor azt mondta, jó van, akkor majd állni. Jó. Milyen szólunk az utásnak, hogy a Gábornak akar? Hát, jött a Valentina, úgy állja, hogy egy kettő bevizet. Akkor nem kell a Gábornak is állni. Hát a Gábor most gyűjjön el, illet tartani. Az messze. Mindegy, összeszedem a dolgokat, most meg elmegyek, veszek neki 5 pelenkát. Jó van, akkor mi megyünk mindjárt 12-kor, megyünk és főzni ki a pálinkát. Hát itt mentek akkor pálinkát. Hát nézd, hogy én vagyok. Akkor kucs az megvan, megvan a kucs. Na jó, az enyém is kipróbáltam. Még veszek neki kivenni a tiszta vizet, vagy ott teszünk meg a tiszta vizet, vagy megöltünk. Az idővel is ne lehet tenni, ott van időről. Mert... Tiszta víz. Az nem tiszta. Nem. Hát az a gazirán, igaz van, igaz irán, ami gazirán. Jó. Ne gazirán. Valószínűleg péntekig bent lesz. Így mondtak a lékónak. Jó. És akkor hát akkor Tamás, a Tamás. Nem kell Tamás fárasztani, na jó, van, hogy elcsöküljön szegénynek. De aztán ne nyújt csak ez itt az anyját, bassza meg. Ezt mondta az Attilának. Addig el kell mindent adni. Azt mondja, hogy meg kellene másik, de az nagyon nehéz lesz meg másik. De ott van az ibolya, van kettő tanú van. Kaszik az ibolya. Tényleg kell tanulni az ibolya? Inkább ellened mond még azt is, amit úgy csináltál. Így van. Ja, de akkor hát csak a Valentina bírja majd tanulni, hogy én meg ő viccünk a dolgokat. Hát az. Azért kell. Az is valami, nem? Nem se kell igazarra. Nem kell. Nem kell. Úgy is. Megosztják ők azt, hogy is vagyunk. Meg hát. Meg azt. Ott volt. Nem majd kifizeti szerintem az öreg asszony. A nyugdíja. Neki hitte. De van neki pénze. A pösmezet azt még fizetni, hogy bőnkügyi. Meg kell kérdezni, akkor mit? Nem is fel az kevés. Jaj, 86 éves. A Lacinak nem építeti, de hány éves volt? 45, 43. Hát azt az orvos most legyen. Hát bazd meg, hát Hát azt az orvos volt. Hát az nem. Ami neked oda ment minden pénzt, amit visszakaptam, láttam. Mindegyiket ott van az edzés is. Az a 10 000-es kifutatta vetőjét is, meg a tiédet is. Most mikor mondtuk az orvosnak másnap, hogy miért nem küldte tovább, ha látta, hogy mekkora a baj. Ő nem a mindenható, hogy miért mondja, hogy ki mikor hal meg. Hát, akkor ő nem tudja, hogy nem hogy Jobba, miket van lenne a tanúkkal? Én máskülönben, látom, mondtam tavasszal, hogy vegyünk egy kurva autót, nem? Én meg azon gondolkoztam, hogy minden roncsban, nem látszódik a pénteken, hogy betegszik. Édeskövel megmondtam szépen, hogy azt is rakjuk, mert el is adhattunk volna. Nem az, nem kéne osztoznod a Tamással az ilyenekkel. Nem is fogok, mert ahogy látszódik, hogy már beteg, akkor egy kérdő mindent roncsvas, hogy mindent el kellene most adni, nem kis. Jó! Rögtön ez a héten még mindent, ami van, ki kell puttani az egész udvart, ami van. Kérdez puttom, minden szép nem lesz ott a... Ja, azon. Az kellene. Ja, jó, semmi, megy fölfelé az ára vastag. Vas is. Vas. Innen te. Úgy néz ki, hogy ha betegszik, romlik az állapottal, látszik, az utolsó hónapokban úgysem fogják megváltoztatni, nem is akarja. Úgyis, még kár vitatkozni, meg kár rajta, hogy hívják. Az öreg azt mondta, tovább élhet, mint te, vagy én. Hallod Attila? Még kivizsgáláson nem volt. Csak összevisszatom. Kikérdezgették ezt is, azt is, amazt is. Majd ezt most, álljön. Most mi a csodázzám? Most nézd! Ja, csak nézzék már! Nézzel meg, sétek már előre! Ne most figyeljük csak, bazd meg már! Mi az a jó, hogy minden sárba van építve? Nem tudom, hogy hívják a gyógyszereit, nem fűzve vinni, nem mondták? Aztán nem. Még az, hát azt az Attila tudja, hogy menjtek ettől. Akkor, ő le van, leírom egy papírra. Macskóval dombalát. De nem, várjál, de... De menjünk a betegkönyvben, nálam van, és akkor elkérd a betegkönyvet, és kiveszed az összeset mostan ottan. Hol a betegkönyv? Nála van, az apotékánál. És akkor kiveszed az összeset. Hol van nálad? Nincs nálam, nála van. Hát nála van, akkor nem adja ide. Nem is biztos, hogy bírok vele beszélni. Lehet, hogy a szép szállatől adom. És akkor kikéred tőle, hogy vegyed ki. Vagy mondod, hogy adjad a betegkönyvet, hogy kivegyed az orvosságot. De nem is tudja, nekinek egy papír, amit kell szedni. Aki van orvosság, odahaza, azt vigyétek be neki. De nincs, üres. Már orvos kellett volna kivenni neki, érted? Te. Egy hónapot megevett már. Tényleg kellett volna kivennem. Ott kérett tőlük, hogy adják oda, és akkor kivegye az orvosságait, hogy tudja. Hol lehet elégát menni? Tettek a kártya! Mert a Tomás akkor beviszi a betegséget, akkor így is elkapja meg a kislány is. Ha mit ti kapnál el, hogyha én megyek fel, meg én ülök le, meg minden. De a dolgozik ott nem kapja? A dolgozik ott nem kap el semmit a szegény Tomás.